ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पूछना है किसी को, बोलिए। 311। हाँ जी, या इयम स्मृति अग्रियमाने अर्थे। स्मृति दो प्रकार बताई गई है, एक तो स्मृति परोक्ष स्मृति, वस्तु सामने नहीं है परोक्ष है उसकी स्मृति होती है, और एक स्मृति प्रत्यक्ष में होती है, यानी वस्तु के सामने रहते हुए उस वस्तु से संबंधित पहले की स्मृति, पहले उस वस्तु को देखा अनुभव किया उसकी स्मृति उठाते हैं। एक तो ये वस्तु सामने है उसको देख करके पहले के अनुभव को याद करते हैं, पहले देखे हुए को, और एक सामने वस्तु नहीं है कुछ भी नहीं है फिर भी उसको याद करते हैं जो पहले देख चुके हैं। तो यहाँ जो पहले बताए जा रहे हैं या इयम स्मृति, ये जो स्मृति है ये वो स्मृति है जो वस्तु सामने नहीं है, इसलिए कह रहे हैं अग्रियमाने अर्थे, वस्तु को ग्रहण न करने पर भी क्या स्मृति होती है, अज्ञाशिषम अमुम अर्थम इति, मैं अमुक अर्थ को जाना समझा। एतस्याः इस स्मृति का, ये जो स्मृति हो रही है इस स्मृति का, ज्ञात्री ज्ञान विशिष्टः पूर्व ज्ञातो अर्थो विषय, ये जो स्मृति हो रही है इस स्मृति के जो विषय है वो एक तो ज्ञात्री जाता है, ज्ञान विशिष्ट और जो ज्ञान है उस ज्ञान की स्मृति भी है, और पूर्व ज्ञातो अर्था पहले जाना हुआ पदार्थ, ये सब विषय विषय बने, ये स्मृति के विषय है। एतस्याः विषयः, इस स्मृति का विषय है, कौन विषय है, जाता ज्ञान और अर्थ, न अर्थमात्रम, केवल अर्थमात्र का स्मृति नहीं आती है, केवल अर्थ अर्थ की स्मृति नहीं हो रही है, वो अर्थ की स्मृति नहीं है, केवल अर्थ की स्मृति नहीं है, अर्थ के साथ ज्ञान की भी स्मृति है और ज्ञाता की भी स्मृति है, ये कहना चाहते हैं। और कहां तक, अच्छा तो कहते हैं ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, अमुम अर्थम अहम ज्ञातवान, अमुक अर्थ को मैंने जाना, ये कर्तृवाच्य में है, यानी यहां कर्ता प्रधान है ज्ञाता प्रधान है, यहां अहम जो है ये ज्ञाता है, ये मुख्य है इस वाक्य में। फिर असौ अर्थो मया ज्ञातः, असौ अर्थः, ये जो अर्थ है इसको मया ज्ञाता, मेरे द्वारा जाना गया है, यहां अर्थ प्रधान है यानी विषय प्रधान है, पहले वाले वाक्य में ज्ञाता प्रधान है, दूसरे वाले वाक्य में विषय प्रधान है। अस्मिन् अर्थे मम ज्ञानम अभूत इति, अस्मिन् अर्थे इस अर्थ में, इस अमुक पदार्थ में मेरा ज्ञान हुआ या मेरे को ज्ञान हुआ, तो यहां ज्ञान प्रधान है। इति, इस प्रकार से चतुर्विधम एतद् वाक्यम, ये चार प्रकार के वाक्य हैं, अज्ञाशिषम अमुम, अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम, ये वाला पहला वाक्य, और ज्ञातवान अमम, ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, ये दूसरा वाक्य, असौ अर्थो मया ज्ञाता, ये तीसरा वाक्य, अस्मिन् अर्थे मम ज्ञानम अभूत, ये चौथा वाक्य। चतुर्विधम एतद वाक्यम, ये चार प्रकार के वाक्य हैं। स्मृति विषय ज्ञापकम, स्मृति के विषय को बताने वाले हैं, स्मृति के विषयों को बताने वाले ये चार प्रकार के वाक्य है। समानार्थम, और एक ही अर्थ को बताने वाले हैं ये। समानार्थम मतलब सभी वाक्य स्मृति को ही बता रहे हैं, पर बता रहे हैं अलग अलग, इसलिए कहते हैं समानार्थम, ये समान अर्थ को बताने वाले हैं। स्पष्ट हो गए? और किसी को आपका हो गया? हाँ जी, अद्राक्षम अमुम अर्थम यम एव एतर्हि पश्यामि, ये कहते हैं अद्राक्षम अमुम अर्थम यम एव एतर्हि पश्यामि। अमुम अर्थम अद्राक्षम, अमुक अर्थ को मैंने देखा, ठीक है जी। यम एव एतर्हि पश्यामि, जिसको इस समय देख रहा हूं, जिसको इस समय देख रहा हूं उसी को पहले मैंने देखा था, ठीक है जी। तो अब कह रहे हैं यहां पर अद्राक्षमिति, अद्राक्षम देखा, तो ये यहां जो अद्राक्षम ये जो वाक्य है, इस वाक्य में दो बातें हैं। दो बातें क्या है? दर्शनम, एक तो ज्ञान है, ठीक है जी, जो देखा है ना, तो देखना एक ज्ञान है, आंखों से देखा यानी जाना, तो ये दर्शनम, इसको कहते हैं ज्ञान, आंखों वाला दर्शनम ज्ञान। और दर्शन संवित, उसको उस दर्शन को देखने वाला यानी उस ज्ञान को अनुभव करने वाला वो है दर्शन संवित, यानी ज्ञान का अनुभव करता या ज्ञाता यूं कहिएगा। ये दो बातें आ गई यहां पर, एक दर्शन है और उस दर्शन को करने वाला है, ये दो बातें। न खलु असंविदिते स्वे दर्शने स्याद एतद अद्राक्षमिति, एतद अद्राक्षमिति, मैंने देखा, ये जो वाक्य है ये वाक्य न खलु असंविदिते स्वे दर्शने स्याद, वो कहते हैं बिना अनुभव कर्ता के ये दो प्रकार के दर्शन नहीं होने चाहिए। न खलु असंविदिते, असंविदिते मतलब देखने वाले के ना होने पर, स्वे दर्शने उसको होने वाले ये दोनों दर्शन, ये दोनों ज्ञान ना स्यात नहीं होते, पर हो रहे हैं। पकड़ में आया? मतलब अद्राक्षम इति कहते ही दो प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं, एक तो दर्शन वाला ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, ये दोनों ज्ञान अद्राक्षम शब्द से समझ में आते हैं। अद्राक्षम ये तभी कह सकते हैं जब इसके पीछे दो ज्ञान होने वाले हों, और दो ज्ञान होने वाले नहीं है तो अद्राक्षम ये शब्द ही नहीं प्रयोग में आएगा। ये कहना चाहते हैं कि अद्राक्षमिति, एतद अद्राक्षमिति, ये जो अद्राक्षम वाक्य है, पद है, ये पद खलु निश्चित रूप से असंविदिते आत्मा के ना होने पर, स्वे दर्शने न स्यात, ये दोनों प्रकार के ज्ञान नहीं होते परंतु हो रहे हैं। आगे भी बोलना है, ते खलु एते द्वे ज्ञाने, उन्हीं को बताया जा रहा है वे ये दो प्रकार के ज्ञान हैं। यम एव एतर्री पश्यामि इति तृतीयम ज्ञानम, ये तो पहले के हैं दो प्रकार के ज्ञान। फिर कहते हैं यम एव एतर्री पश्यामि, जिसको मैं अब देख रहा हूं, अब देख रहा हूं ये भी अलग ज्ञान है, ठीक है जी। इति तृतीयम ज्ञानम, ये तीसरा ज्ञान है। तीन प्रकार के ज्ञान हो गए। एवं इस प्रकार से एको अर्थः, एक ही आत्मा है, एक ही अर्थ है। त्रिभि ज्ञाने युज्यमान, और ये तीनों ज्ञानों से युक्त है। एक ही आत्मा है और इन तीनों ज्ञानों से वो युक्त है और इन तीनों ज्ञानों से युक्त होता हुआ वो विद्यमान है। न अकर्तृका, यहां कोई कर्ता नहीं है ऐसा नहीं है, बिना कर्ता के ये ज्ञान हो रहे हैं ऐसा भी नहीं है। न अकर्तृका, बिना कर्ता के ये नहीं हो रहे हैं, और नाना कर्तृका, और नहीं अलग अलग कर्ताओं को हो रहे हैं, एक ही कर्ता को हो रहे हैं, अलग अलग कर्ता वह नहीं है और बिना कर्ता के ये ज्ञान नहीं हो रहे। किम तर्री, एक कर्तृका, एक ही कर्ता है जिसको ये सब हो रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं एवं एको अर्था, यहाँ एक अर्थ सिद्ध होता है जो कि त्रिवी ज्ञाने युज्यमाना, तीन ज्ञानों से युक्त है, ना तो वह कर्ता नहीं है ऐसा है और ना अलग अलग कर्ता है, फिर क्या है, एक कर्त्रिका, एक ही कर्ता है जिसको ये सब हो रहे हैं। सो अयम स्मृति विषयो अपरिसंख्यमान, सो अयम वह यह स्मृति विषय, स्मृति के विषयों को या स्मृति के विषय को अपरिसंख्यमान, अपरिसंख्यायमान, बिना इनकी गणना करते हुए, बिना इनकी गणना किए विद्यमान, जो वास्तव में विद्यमान है, प्रज्ञात, जो सब लोग जिसको जानते हैं, अर्थ वो अर्थ, आत्मारूपी अर्थ, अर्थ जो आत्मारूपी अर्थ है वो विद्यमान है और प्रज्ञात, सब लोग जिसको जानते हैं, ऐसे अर्थ का प्रतिषिध्यते, खंडन किया जाता है पूर्व पक्षी के द्वारा। क्या खंडन किया जाता है, नास्ति आत्मा, आत्मा होता ही नहीं है। स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मृति के स्मर्तव्य विषय वाला होने से, यानी स्मृति स्मर्तव्य विषय के कारण से ही हो रही है। स्मर्तव्य विषय का मतलब है जो स्मरण करने योग्य आम है, इमली है, जिस किसी भी वस्तु को, उसी की स्मृति हो रही है, वो स्मृति उसी की है और किसी की नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। तो स्मृति उस विषय का है इसलिए आत्मा नहीं है, ऐसा जो आपने कहा ये गलत कहा। हो गया आपका, हाँ जी 310, हाँ जी, हाँ जी, तो ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है या? ये सिद्धांती का है, तो ये प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए, अगर होना भी चाहिए तो भी सिद्धांती अपनी ओर से भी प्रश्न उठाते हुए समाधान भी कर सकता है। यदि स्मृति आत्मगुना, यदि स्मृति वास्तव में आत्मगुण गुण है तो एवं एवं सती स्मृति रूप पद्यते, तभी स्मृति की सिद्धि होती है। अगर आत्मा का गुण नहीं होता तो स्मृति स्मृति की सिद्धि नहीं हो सकती, यानी स्मृति ही नहीं हो सकती। इसलिए न अन्य दृष्टम अन्य स्मरती थी, इसलिए एक का देखा हुआ दूसरा स्मरण नहीं कर सकता। हाँ जी ये हेतु है, हो गए, और किसी को हो गए स्पष्ट, हाँ जी आप बताइए। 310 पृष्ठ में सबसे नीचे एक पंक्ति है, अपरिसंख्याय च स्मृति विषयम इदम उच्यते, स्मृति के जो विषय वो अपरिसंख्य है फिर भी उनकी संख्याओं का गणना न करते हुए स्मृति विषयम इदम उच्यते, स्मृति के विषय में ऐसा कहा आपने कि न न आत्मा स्मृते है स्मर्तव्य विषय का, कहा न आत्मा आ गया नीचे में, स्मर्तव्य विषय नहीं, स्मृति के स्मरण विषयक जो अर्थ यानी आम है उसके होने से, यहाँ पर आम ही उसका कारण है न कि आत्मा। तो अपरिसंख्याय का मतलब क्या है, यानी कि स्मृति के जो विषय है वो अपरिसंख्य है, अपरिसंख्य मतलब जिनकी संख्या नहीं हो सकती, ऐसा नहीं, मतलब बहुत सारे, बहुत है, अपरिसंख्य अपरिसंख्याय इसका मतलब है जिसकी गणना ना करके, गणना जिसकी होती है कई, मतलब बहुत है इसलिए उसकी गणना होती है, गणना किए बिना ही आप केवल उसी का विषय बताया, और भी तो है जिसके विषय बनने, स्मृति के विषय और भी बनते हैं, और का कुछ बताया नहीं कर, केवल एक का ही बताया आपने, इसलिए उसने कहा स्मृति के विषय की गणना ना करके ऐसा है। स्मृति विषयम अपरिसंख्याय च, च और स्मृति के विषय की गणना न करते हुए इदम उच्यते, ये आप कहते हो न स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वादिति, ये गलत कहते हैं। चले हम आगे। अब कहते हैं यहां तक तो आप पहुंच ही गए। सोयम स्मृति विषयो अपि अपरिसंख्याय मानो विद्यमानः प्रज्ञातो अर्थ प्रतिषिद्धते नास्ति आत्मा स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वादिति। अब आगे है न च इदम स्मृति मात्रम स्मर्तव्य मात्र विषयम वा। सिद्धांति कहते हैं न च इदम, यह जो बात आ रही है स्मृति को लेकर के, न च इदम स्मृति मात्रम, यह केवल स्मृति स्मृति स्मृति नहीं है, केवल स्मृति हो और न ही स्मर्तव्य विषय मात्रम और न स्मर्तव्य विषय वाला है, यानी केवल स्मृति है, बस स्मृति है और स्मर्तव्य मात्र विषय वा, अथवा इसको ये कहिए स्मर्तव्य विषय वाला है यानी पदार्थ विषय वाला है, यानी ये स्मृति पदार्थ पदार्थ को विषय बना रही हो, केवल पदार्थ को विषय बना रही हो ऐसा नहीं है। इदम कलु ज्ञान प्रतिसंधानवत स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्। इदम खलु, ये जो बात है ये ज्ञान प्रतिसंधानवत, इदम का मतलब ये जो स्मृति के विषय में बात कही गई है ये बात ज्ञान प्रतिसंधानवत, जैसे ज्ञानों का प्रतिसंधान होता है, जैसे ज्ञानों को मिलाया जाता है, उसी के समान स्मृति स्मृति प्रतिसंधानम, स्मृतियों का भी प्रतिसंधान होता है, यानी जिस प्रकार से ज्ञानों को जोड़ा जाता है उसी प्रकार स्मृतियों को भी जोड़ा जाता है। ज्ञान प्रतिसंधानवत, ज्ञानों को जोड़ने के समान स्मृति प्रतिसंधानम, स्मृति को जोड़ा जाता है यानी स्मृतियों को जोड़ा जाता है। एकस्य सर्व विषयत्वात्, एक ही आत्मा के वो सभी विषय होने से, एकस्य सर्व विषयत्वात् मतलब एक ही आत्मा के वो सब विषय होने से, ये वार्तिक है, इसी वार्तिक को खोल करके समझा रहे हैं। कहते हैं एको अयम ज्ञाता, ये जो ज्ञाता है जानने वाला है ये एक ही है, सर्व विषया सबको विषय बनाने वाला है, स्वानी ज्ञानानी प्रतिसंधत्ते, अपने को होने वाले ज्ञानों को जोड़ता है, यानी स्वयं को होने वाले ज्ञानों को जोड़ता है, अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं उसको उन सबको जोड़ता है, यानी श्रोत्र से ज्ञान हो रहा है, त्वचा से ज्ञान हो रहा है, ठीक है जी, श्रोत्र से त्वचा से आंख से ज्ञान हो रहा है, और रसना से ज्ञान हो रहा है, नाक से ज्ञान हो रहा है, तो स्वज्ञानानी स्वयं को होने वाले ज्ञानों को प्रतिसंधत्ते, वो जोड़ता रहता है आपस में। कहते अमुम अर्थम ज्ञास्यामी, मैं अमुक अर्थ को जानूंगा, ये भूत भविष्यत काल में है, अमुम अर्थम ज्ञास्यामी मैं इसको जानूंगा, जैसे आप कहेंगे ना कि मैं जानूंगा ये क्या चीज है, मैंने अभी तक देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, अब जानूंगा। निरुक्त को मैंने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, मैं निरुक्त को जानूंगा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, आपने निरुक्त को नहीं देखा होगा ना, पढ़ा भी नहीं होगा, तो अब ये राजेश जी कहते हैं अहम अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, मैं इस निरुक्त रूपी अर्थ को जानूंगा, ये भविष्यत काल के लिए हो गया। फिर कहते हैं अमुम अर्थम विजानामि, अमुम अर्थम विजानामि, मैं इस न्याय दर्शन को जानता हूं, ये वर्तमान काल में हो गए। अमुम अर्थम विजानामि, मैं इस न्याय को जानता हूं। फिर कहते हैं अमुम अर्थम अज्ञाशिषम, अमुम अर्थम अज्ञाशिषम, मैं इस अर्थ को, मैंने इस अर्थ को जाना। मान लीजिए आपने सत्यार्थ प्रकाश को जान लिया, पढ़ा है ना आपने सत्यार्थ प्रकाश को जाना, अहम अमुम अर्थम अज्ञाशिषम, मैं सत्यार्थ प्रकाश को जाना या मैंने जाना, समझ में आ रहे। फिर कहते हैं अमुम अर्थम जिज्ञासमाना। अब ब्राह्मण ले लीजिएगा, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ होता है ना, मतलब शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐसा अलग अलग ब्राह्मण है, चारों वेदों के चारों ब्राह्मण है। तो कहता है अहम अमुम अर्थम जिज्ञासमाना या अमुम अर्थम जिज्ञासमाना, अमुक अर्थ का, अमुक अमुक अर्थ की जिज्ञासा करता हुआ, यानी ऐतरेय ब्राह्मण की जिज्ञासा करता हुआ, मैं इसको जानूंगी इसमें है क्या चीज है, जिज्ञासा करता हुआ। चिरम अज्ञातवा, देर तक ना जान करके, अभी समझ में नहीं आया उसको इस पूरे ब्राह्मण में क्या क्या विषय है, अभी समझ में नहीं आया। जिज्ञासा माना, जिज्ञासा करता हुआ, जानने की इच्छा करता हुआ, जानता जा रहा है, समझता जा रहा है। फिर कहते हैं चिरम अज्ञातवा, देर तक ना जान करके, यानी अभी पूरा जाना नहीं है ना, तो बहुत समय लगाया, देर तक ना जान करके, फिर अंत में जा करके अद्यवस्यति, अद्यवस्यति उसका निर्णय करता, अरे इसमें तो ये विषय है, समझ में आ गया, जान लिया, पकड़ में आ रही। बाद में जाकर के उसको अद्यवस्यति उसका निश्चय करता है कि हाँ इसमें ये अमुम अमुक अमुक विषय हैं। फिर निर्णय करके अज्ञाशिषम, मैंने जान लिया उसमें क्या लिखा है। जैसे आपके सामने गोपथ ब्राह्मण रख दिया, आपने पूछा इसमें क्या है, क्या विषय है, आप देख लो ना खुद। अब उसको मन में जिज्ञासा हो गई, अब पुस्तक खोला है, देख रहा है, सूची में देखता जा रहा है इसमें क्या क्या विषय है, ठीक है ना। तो देर तक तो जाना नहीं, अभी तो सूची चल रही है और चलती हुई जा रही है सूची, और पढ़ता हुआ जा रहा है, विषयों को जानता जा रहा है, और अद्यवस्थिति निर्णय करता, बस इसमें इतने ही विषय है, अज्ञाशिषम, मैंने जाना इसमें क्या लिखा है, पकड़ में आ रहा है। किसी के हाथ में कोई पुस्तक दे दो, ठीक है ना, और उसको समय दे दो 5 मिनट, वो क्या करेगा, सूची में देखेगा उसमें क्या क्या विषय है, एक बार अच्छी तरह पढ़ लेगा, 5 मिनट तो बहुत होते हैं, पूरी सूची को पढ़ लेगा। आप पूछिए आप इसमें क्या क्या है, मैं बता दूंगा, पकड़ में आ रहे ना, आप पूछिए ना इसमें क्या क्या है, मैं बता दूंगा, इसमें इतने अध्याय है, इसमें इतने पाद हैं, इसमें इतने सूत्र हैं, इसमें इतने विषय है, जो भी है वो बता देगा। ऐसा यही कहना चाह रहे हैं कि एको अयम ज्ञाता, ये आत्मा एक है, सर्व विषय सबको विषय बनाने वाला है, स्वानी ज्ञानानि प्रतिसंधत्ते, अपने को खुद को होने वाले ज्ञानों को जोड़ता है। अमुम अर्थम जास्यामि, कैसे जोड़ता है उसको बताया जा रहा है। अमुम अर्थम जास्यामि, मैं इस अमुक अर्थ को जानूंगा, इस अमुक अर्थ को जान रहा हूं, इस अमुक अर्थ को मैंने जाना, और इस अमुक अर्थ को जानता हुआ देर तक मैं निर्णय नहीं कर पाया कि इसमें क्या क्या है, और जब अंत में अद्यवस्यति वो निर्णय करता है तो अज्ञाशिषम, मैंने इसको भी जान लिया। एवं जिस प्रकार से ज्ञानों के बारे में सब ज्ञानों को जोड़ता जा रहा है ना, जानूंगा, हाँ जान रहा हूं, जिसको मैं जानूंगा बोला था उसी को अब जान रहा हूं, जिसको मैं जान रहा था उसको अब जान लिया हूं, जोड़ रहे हैं ना अपने ज्ञानों को। तो एवं इसी प्रकार से स्मृतिमापी त्रिकाल विशिष्टाम सुस्मूर्षा विशिष्टाम, सुस्मूर्षा विशिष्टाम, यानी स्मरण करने की इच्छा को, स्मृतिमापि स्मृति को भी, कैसे स्मृति है, त्रिकाल विशिष्टम, तीनों कालों से युक्त स्मृति को, सुस्मूर्षा विशिष्टम, स्मरण करने की इच्छा को प्रतिसंधत्ते वो जोड़ता है, यानी स्मरण करने की इच्छा है उसको, उस स्मरण करने की इच्छा को तीनों कालों से युक्त स्मृति के साथ जोड़ता है और जोड़ करके जान लेता है। पकड़ में आ गए यहां तक, यानी जैसे ज्ञानों को जोड़ता है, जानकारियों को, वैसे स्मृतियों को भी जोड़ता है। भविष्यत काल वाली स्मृति को, वर्तमान वाली स्मृति को और भूतकाल वाली स्मृति को, इन तीनों स्मृतियों को जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? क्योंकि उसको स्मरण करने की इच्छा है, इसलिए जोड़ता है। अब कहते हैं, अब यहां तक समझा दिया सिद्धांत के पक्ष को, अब पूर्व पक्षी के पक्ष को खंडन करते हैं। प्रसंग क्या चल रहा है? क्षणिकवादियों का प्रसंग चल रहा है, क्योंकि शरीर जो है वही शरीर नहीं रहता, वो बदलता रहता है, बदलता रहता है, तो क्षणिक मात्र है, तो उसको कहते हैं संस्कार संतति मात्रे। संस्कार संतति मात्रे, संस्कारों की संतान मानने पर, यानी संस्कार रूपी संतति को, प्रवाह को मानने पर, संस्कार मतलब क्षणिक रहने वाले, क्षण भर रहने वाले जो ज्ञान है, क्षण भर रहने वाले जो शरीर है, इन सबको, यह ज्ञान को भी क्षणिक मानो, तो संस्कार संतति मात्रे, क्षणिकवादी के अनुसार ज्ञानों का क्षणिक मात्र मानने पर, यानी ज्ञान क्षण भर रहने वाले हैं ऐसा मानने पर, सत्वे उत्पद्य उत्पद्य, सत्वे सत्व का मतलब आत्मा, उत्पद्य उत्पद्य उत्पन्न हो करके, संस्कारा तिरोभवंती, और वो संस्कार जो है वो क्षणिक ज्ञान है, वो तिरोभवंती नष्ट हो जाते हैं। यह संस्कार से अब ज्ञान ले सकते हैं, प्रवाह में आने वाले संस्कारों को मानने पर, यानी संस्कार प्रवाह से आते हैं, पहले वाले ज्ञान नष्ट हो गए, अगले वाले ज्ञान उत्पन्न हो गए, फिर उससे अगले वाले ज्ञान आते ही पिछले वाले ज्ञान नष्ट हो जाएंगे, ये जो संतति, ये जो प्रवाह है, तो संस्कार संतति मात्रे, ज्ञानों का प्रवाह मानने पर, सत्वे आत्मा को उत्पद्य उत्पद्य उत्पन्न हो करके, संस्कार आतिरोभवंती, और वो संस्कार उत्पन्न हो करके नष्ट होते हैं, यानी वो ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। स नास्ति एकोपि संस्कारा, वह एक भी ज्ञान ठहरने वाला नहीं है। स नास्ति एकोपि संस्कारा, वह एक भी संस्कार रूपी ज्ञान वहां पर नहीं ठहरता है जिसको हम आत्मा मान सके। यत त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम च अनुभवेत, और जो संस्कार रूपी ज्ञान है वो तीनों कालों से युक्त ज्ञान और स्मृति का अनुभव कर सके। पकड़ में आ रहा है जी? स न अस्ति एकोपि संस्कारा, वो एक भी ज्ञान रूपी संस्कार वहां पर ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि सब क्षणिक है, तो यहां ज्ञान से ही आत्मा को ले रहे हैं क्षणिकवादी। तो स नास्ति एकोपि संस्कारा, वह ज्ञान रूपी संस्कार एक भी ठहरने वाला नहीं है। यत जो त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम, तीनों कालों में होने वाले ज्ञान को और स्मृतिमच स्मृति को अनुभवेत, वो जोड़ करके अनुभव कर सके, क्योंकि वो ज्ञान ठहरने वाला तो है ही नहीं है, यानी वो ज्ञान रूपी आत्मा ठहरने वाला तो नहीं है, तो तीनों कालों से युक्त ज्ञानों को और स्मृतियों को वो जोड़ करके कैसे अनुभव करे? नहीं कर सकता। पकड़ में आ रहा है जी? इसलिए कह रहे हैं नच अनुभवम अंतरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च प्रतिसंधानम्। नच अनुभवम अंतरेण, अनुभव के बिना ज्ञान का और स्मृति का प्रतिसंधान जोड़ना नहीं हो सकता। नचा अनुभव मंतरेना, अनुभव के बिना ज्ञान के स्मृति के विषयों को प्रतिसंधानम प्रतिसंधान नहीं कर सकते। अहम मम इति च उत्पद्यते देहांतरवत, और न ही अहम और मम ये उत्पन्न हो सकते हैं, यानी मैं और ये मेरा, ये ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो सकते वहां पर। अनुभव के बिना न ज्ञान और न स्मृति का वह अनुसंधान हो सकता है। जब अनुभव ही नहीं है तो उनका जोड़ना भी नहीं हो सकता है। उस स्थिति में मैं और मेरा ये भी उत्पन्न कहां से हो जाएगा? न मैं बोलने वाला है और न मेरा कहने वाला कोई चीज है, यानी मेरा कहने वाली कोई चीज भी नहीं है और मैं कहने वाला भी वहां कोई नहीं है। उस स्थिति में कहते हैं अहम मम इति च उत्पद्यते, ना को यहां जोड़ना है, ना अहम मम इति च उत्पद्यते। उस स्थिति में ना मैं और ना मेरी चीज वहां उत्पन्न हो सकती है। कैसे? देहांतरवत, दूसरे शरीर उनके समान। जैसे दूसरे शरीर में मैं नहीं हूं और ना मेरा कोई कुछ है वहां पर, ऐसे यहां पर भी है। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? देहांतरवत, दूसरे शरीर के समान। जैसे इस शरीर में रहने वाला दूसरे शरीर में रहने वाले विषयों को नहीं जान सकता, ऐसे ही इस शरीर में भी नहीं जान सकता, क्योंकि आपने उसको क्षणिक माना है। उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आपने ऐसा माना, तो मैंने अब तक जो जाना है उनको कैसे जोड़ूंगा और जोड़ करके कैसे मैं ये अनुभव करूंगा? मैं कहने वाला ही नहीं रहता, और मेरा जो मेरी कहने वाली चीज ही नहीं है, ये मेरी है, मैं हूं और ये मेरी है। जब मैं इसको मेरी कहने के लिए जब समय आएगा तब तक तो रहूंगा ही नहीं। पकड़ में आ रहा है ना? जब मैं का अनुभव कर रहा हूं ना, जब मैं का अनुभव करने के बाद ही इसको सोचूंगा ना, इसके बारे में जब इसके बारे में सोचने लगूंगा तो मैं नहीं रहूंगा। पकड़ में आया आपको? तो क्षणिक है ना, तो क्षणिक स्थिति में यह स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती है। वही कहना चाह रहे हैं, अहम मम इति च न उत्पद्यते, मैं और मेरा ये उत्पन्न ही नहीं हो सकता, यानी ये सिद्ध ही नहीं हो सकता। कैसे? उदाहरण दिया देहांतरवत, दूसरे शरीरों के समान। जैसे दूसरे शरीर में रहने वाला वाले को मैं और मेरा ऐसा नहीं कह सकता हूं ना मैं, मतलब मेरे बारे में दूसरे शरीर में रहने वाला नहीं कर सकता और उसके बारे में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, वो मेरे में नहीं है। वैसे यहां पर है, अतः अनुमीयते, इसलिए अनुमान होता है, अस्ति एकः आत्मा, इसलिए अनुमान होता है, अस्ति एकः, एक ही आत्मा है जो स्थिर है। सर्व विषयः, वो सभी को विषय बनाने वाला है। फिर कहते हैं प्रतिदेहम स्वज्ञान प्रबंधम स्मृति प्रबंधम च प्रतिसंधत्ते। प्रतिदेहम प्रत्येक शरीर में, प्रतिदेहम प्रत्येक शरीर में, जिस किसी भी शरीर में वो रहता है, वो व्यक्ति स्वज्ञान प्रबंधम, अपने ज्ञान के प्रवाह को, अपने अलग अलग ज्ञानों के प्रवाहों को, या अपने अलग अलग ज्ञानों को, स्मृति प्रबंधम च, और अपने अलग अलग स्मृतियों को, अपने अलग अलग ज्ञानों को और अपनी अलग अलग स्मृतियों को प्रतिसंधत्ते, वो जोड़ता है। फिर कहते हैं यस्या, जिसके मत में देहांतरेषु वृत्ते अभावात्, अलग अलग शरीरों में वृत्ति का अभाव होने से, व्यापार का अभाव होने से, न प्रतिसंधानम भवति, वहां प्रतिसंधान नहीं हो सकता, वहां जोड़ना नहीं हो सकता। यस्या, जिसके मत में देहांतरेषु, अलग अलग शरीरों में एक दूसरे का व्यापार न होने से, मतलब मैं अपने शरीर में आप अपने शरीर में हैं, तो आपके शरीर में जो है उसका मैं जोड़ नहीं सकता और मेरे शरीर में जो हो रहा है उसको आप नहीं जोड़ सकते। इसलिए कहते हैं यस्य, जिसके मत में ये बात हो, ये क्षणिक है, ये सब क्षणिक है, ऐसा जिसका मत हो उस स्थिति में देहांतरेषु अलग अलग शरीरों में वृत्ते अभावात, ज्ञान का अभाव होने से, वृत्ति का अभाव होने से न प्रतिसंधानम भवति, वहाँ ज्ञानों को जोड़ना सिद्ध नहीं हो सकता, स्मृतियों को जोड़ना सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा को देहादि संघात से अलग मानना चाहिए, ये सिद्धांत है। स्पष्ट हो गया? अब पूर्व पक्षी अगले सूत्र में, सूत्रार्थ तो हो गया था इसका, हाँ इस सूत्र का, चौदहवें सूत्र का हो गया ना। अब पूर्व पक्षी कहता है पंद्रहवें सूत्र में अपनी बात को, इतनी सारी बातों के होने पर भी वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि शरीर इंद्रिय वेदना आदि संघात रूपी इस पिंड से अलग आत्मा कोई नहीं है, यही बात को वो स्वीकार करना चाहता है। इसलिए कहता है, बोलिए, न आत्मा प्रतिपत्ति हेतूनाम मनसी संभवात। सूत्रार्थ लिखिएगा, शरीरादि संघात से, शरीरादि संघात से आत्मा अलग नहीं है, शरीरादि संघात से आत्मा अलग नहीं है, क्योंकि आत्मा की सिद्धि करने के लिए, आत्मा की सिद्धि करने के लिए जितने भी कारण बताए हैं, कारण का मतलब हेतु, आत्मा की सिद्धि करने के लिए जितने भी कारण बताए हैं वे सब कारण मन में संभव होने से, पकड़ में आ रहा है जी, ये जितना आपने आत्मा शरीर आदि संघात से अलग आत्मा है उसमें बहुत सारे हेतु आपने दिए, वो सारे के सारे हेतु मन में घटित हो रहे हैं, तो मन को ही मानो ना आत्मा, इन सबसे अलग आत्मा को मानने की क्या जरूरत है, वो ये कहना चाहता है। पकड़ में आ गया आपको? सूत्रार्थ में आप पहले जो लिखवाए उसको अंत में भी जोड़ सकते हैं, आत्मा की सिद्धि करने के लिए जितने भी कारण बताए हैं वे सब कारण मन में घटित होने से, मन में सिद्ध होने से आत्मा को संगात से अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ में आया? आत्मा की सिद्धि करने के लिए जितने भी कारण बताए हैं वे सब कारण मन में सिद्ध होने से, शरीरादि संघात से आत्मा को अलग मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। और ना का अर्थ बता रहे हैं यहां पर, ना देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा, ये जो आत्मा है शरीर आदि संघात से भिन्न अलग नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है? वो कहता है आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनसी संभवात। आत्मा, आत्मा को आप समझ ही रहे हैं, प्रतिपत्ति का मतलब सिद्ध, सिद्ध करने वाले, प्रतिपत्ति का मतलब है सिद्ध करने वाले, आत्म प्रतिपत्ति, आत्मा को सिद्ध करने वाले हेतु नाम, हेतुओं का या हेतुओं के, मनसी मन में संभवात लागू होने से, यानी आत्मा की सिद्धि करने वाले जितने भी हेतु हैं वो सब मन में ही घटित होने से, आत्मा को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। कौन से हेतु बताए आपने आत्मा को सिद्ध करने के लिए, वो हेतु बता रहे हैं दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। दर्शन और स्पर्शन इनके माध्यम से एक ही अर्थ का आत्मा का ग्रहण होने से आत्मा को सिद्ध करना चाहिए, यानी आत्मा को मानना चाहिए, ऐसा जो पीछे बताया था। इत्येवमादी नाम, इत्येवमादी ये इस प्रकार के जितने भी हेतु दिए हैं उन सभी हेतुओं का आत्म प्रतिपत्ति, आत्म प्रतिपाद का नाम, आत्मा प्रतिपादका नाम आत्मा को सिद्ध करने वाले हेतु नाम हेतुओं के मनसी संभवा मन में ही सिद्ध होने से या मन में ही लागू होते हैं, मन में भी लागू होते हैं। क्यों होते हैं तो कहते हैं यतः, क्योंकि मनो ही सर्व विषयम इति, क्योंकि मन भी सर्व विषय है। आप आत्मा को सर्व विषय बता रहे हो तो मन तो है यहां पर साक्षात, तो कहता ये तो ही क्योंकि मनो ही सर्व विषयम, मन जो है वो सभी को विषय बनाता है। इति इस प्रकार से तस्मात न शरीरे इंद्रिय मनोबुद्धि संघात व्यतिरिक्त आत्मा इति, इसलिए तस्मात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूपी संघात से अलग आत्मा न आत्मा को नहीं मान सकते। पकड़ में आ रहा है? चले आगे। अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। बोलिए ज्ञातु हो ज्ञान साधन उपपत्ते है संज्ञा भेद मात्रम। ये तो वही वाली बात है, जो आत्मा की सिद्धि के लिए जो जो कारण हमने बताया है उन सब कारणों को स्वीकार करते हुए आपने उन सब कारणों को मन में लगाया, ठीक है ना, आत्मा को नहीं माना, तो सिद्धांती कहते हैं कोई बात नहीं, आत्मा तो तूने माना है, केवल नाम का अंतर है, नाम का ही तो अंतर हो गया ना। अब उसको मन कहो या आत्मा कहो क्या फर्क पड़ता है, पर आपने उसको आत्मा तो स्वीकार किया ना, उसको आत्मा स्वीकार किया, उसको चेतन स्वीकार किया। पकड़ में आ गए ना? वो कहता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, स्वीकार कर लिया, अब उसके बाद हम कहेंगे फिर आगे चल करके तो वो तो आत्मा हो गया, जिसको आप मन कह रहे हो वो आत्मा हो गया, ठीक है मान लिया, फिर मनन करने वाले साधन को भी आपको बताना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? ठीक है हमने मान लिया आपकी बात को। सिद्धांती कहता है 16वें सूत्र में हम मान लेते हैं कि मन को ही आत्मा मान लेते हैं, तो मन बन गया आत्मा। अब देखने के लिए नेत्र चाहिए, ठीक है जी, सूंघने के लिए नाक चाहिए, चखने के लिए रसना चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, छूने के लिए स्पर्शेंद्री चाहिए, सुख पाने के लिए दुख पाने के लिए, यानी सुख भोगने के लिए दुख भोगने के लिए कोई साधन तो लाना पड़ेगा आपको, फिर उसकी कल्पना करनी पड़ेगी आपको, नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे सुख दुख का अनुभव। जैसे बिना आंख के नहीं देख सकते पर आंख से सूंघ नहीं सकते हो, इसलिए आपको जैसे ये साधन है देखने के लिए, इसके अतिरिक्त अलग साधन आपको लाना पड़ा सूंघने के लिए, सूंघने वाला चख नहीं सकता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, चखने वाले को रसना को लाना पड़ा आपको, अब रसना से छू नहीं सकते इसलिए आपको क्या करना पड़ा, वहां त्वचा इंद्री लाना पड़ा, अब त्वचा इंद्री जो है सुन नहीं सकती इसलिए आपको क्या करना पड़ा, कान को लाना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से मैंने एक थप्पड़ मारा आपको खींच करके, और आपको बड़ा दुख हो रहा है, उस दुख को अनुभव करने का साधन भी तो चाहिए आपको, पकड़ में आ रहे ना। और मैंने आपके आपके सामने धर दिया खीर 1 किलो, बड़ा सुख मिलेगा आपको, उस सुख का साधन भी तो, सुख को अनुभव करने वाला साधन, जैसे रूप को अनुभव करने का साधन आपने आंख लाया, ऐसे ही सुख और दुख को अनुभव करने का साधन भी आपको लाना पड़ेगा। फिर उसके लिए नाम आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। भले आदमी आप क्यों इसी को आत्मा मान लो और उसको मन को मन के रूप में रहने दो ना, मन को मन के रूप में रहने दो, मनन करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा और सुख और दुख का अनुभव कराता रहेगा, ठीक है। और इस आत्मा को आत्मा मानता रहो। आपने ये सारे आत्मा के सारे स्वभाव को अपने मन में घटित करके मन को अपने आत्मा सिद्ध कर दिया, तो फिर उसके लिए एक मनन करने वाला ममता भी तो चाहिए, उसको कहां से लाओगे? हाँ जी, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर इस आंख की जरूरत नहीं है, उसी को वो ही देखेगा, ठीक है ना। जब वो खुद ही कर सकता है तो फिर इसको भी देखने का काम भी खुद कर सकता, फिर नेत्रेंद्र क्यों लाए हो? पकड़ में आ रहा है जी? इसलिए आपको अलग से एक अंतःकरण मानना पड़ेगा, और अंतःकरण आपके मानते ही फिर उसका कोई नाम देना पड़ेगा। अब दे देना कोई भी नाम, हमें क्या आपत्ति है? तुम माना तो है, आत्मा को तो स्वीकार किया है ना, फिर खंडन काय को करते हो? स्पष्ट हो गया जी? चले हम आगे 16वां सूत्र बोलिए। ज्ञातु ज्ञान साधनोपपत्ते संज्ञा भेद मात्रम। सूत्रार्थ लिखिएगा। जानने वाले आत्मा के, जानने वाले आत्मा के, जानने वाले आत्मा के जानने के साधनों की, जानने वाले आत्मा के जानने वाले साधनों की सिद्धि होने से, जानने वाले साधनों की सिद्धि होने से आत्मा को मन नाम से नहीं बोल सकते, यदि बोलते हैं तो केवल नाम का ही भेद रहेगा या नाम मात्र का ही भेद रहेगा। ठीक है जी, नाम नाम का भेद रहेगा, बाकी तो आपने आत्मा को तो स्वीकार किया ही, हमने उसको आत्मा बोला, उसको आपने मन बोल दिया, केवल नाम का ही अंतर है, बाकी आत्मा को आपने स्वीकार किया ही, ये कहना चाहते हैं। आगे देखिएगा। ज्ञातु कलु ज्ञान साधनानि उपपद्यन्ते। ज्ञातु जाता आत्मा के लिए ज्ञान के साधन सिद्ध होते हैं। कैसे? चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है। पकड़ में आ रहा है जी? फिर कहता है घ्राणेन जिघ्रति, नाक से सूंघता है। स्पर्शनेन स्पृशति, त्वचा से छूता है। एवं इसी प्रकार से मन्तुः सर्वविषयस्य मतिसाधनम् अन्तःकरणभूतम्। एवं इसी प्रकार से मन्तु मनन करने वाले के लिए सर्वविषयस्य सबको विषय बनाने वाला मतिसाधनम् मनन करने का साधन अंतःकरण भूतम, जिसको अंतःकरण के रूप में कहा जाता है, और वो कैसा होगा, सर्व विषयम, वो सबको विषय बनाने वाला विद्यते, बनता है। येन अयम मन्यते इति, जिससे यह आत्मा मनन करता है। पकड़ में आ रहा है जी? नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ। हाँ जी, मन तो मनन करने वाला, मनन करने वाले के लिए सर्व विषयस्य, सभी को विषय बनाने वाले का, मति साधनम, मनन करने का साधन, अंतकरण भूतम, जिसको अंतकरण के रूप में कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि सर्व विषय, वो सबको विषय बनाने वाला विद्यते, बनता है। येन अयम मन्यते, जिससे यह आत्मा मनन करता है। येन अयम चक्षुषा पश्यति, जिससे यह आंख से देखता है, वैसे ही येन अयम मन्यते, जिससे यानी जिस अंतकरण से वो मन्यते, मनन करता है, ऐसा। पकड़ में आ रहा है जी? एवं सति ज्ञातरी आत्मसंज्ञा न मृष्यते। एवं सति, ऐसा होने पर पूर्व पक्षी जो है ज्ञातरी, जानने वाले में आत्मसंज्ञा न मृष्यते, आत्मा नाम रखना वो नहीं चाहता है। न मृष्यते, नहीं चाहना, नहीं चाहता है। मृष्यते का मतलब है चाहना, अपेक्षते। पकड़ में आ रहा है? एवं सति, ऐसा होने पर जातरी आत्मसंज्ञा न मृष्यति, जाता में आत्मा नाम नहीं रखना चाहता है। मन संज्ञा अभ्यनुज्ञायते, और मन की, मन नाम संज्ञा को स्वीकार करता है, मन नाम को स्वीकार करता है, और आत्मसंज्ञा उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यानी आत्मा रूपी नाम को तो स्वीकार नहीं करता है, और मन रूपी नाम को तो स्वीकार करता है। इसी बात को और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मनसी च मन संज्ञा न मृष्यते, और जो वास्तव में मन है उसको वो मन नाम नहीं चाहता है। मनसी च मन संज्ञा न मृष्यते, जो मन है उस मन में मन नाम नहीं चाहता है। मति साधनम तो अभ्यनुज्ञायते, और एक बात यह है, मति साधनम तो अभ्यनुज्ञायते, मनन करने का साधन के रूप में तो स्वीकार करता है वो। पकड़ में आ रहा है जी? मन को उसने आत्मा तो बना दिया, अब उसको मन नाम नहीं कहना चाहता है, ठीक है ना, वो मन नहीं होगा ना वो फिर। और एक ओर से मन नाम नहीं चाहता है, और उसको मनन का साधन भी स्वीकार करता है। तदिदम संज्ञा भेद मात्रम नार्थे विवाद, तब तो नाम में भेद है, संज्ञा भेद मात्रम। तदिदम, वह ये बात नाम के कारण से भेद हो रहा है, न अर्थे विवाद, वास्तव में अर्थ में कोई विवाद नहीं हो रहा है हमारा, नाम में भेद है, कोई आपत्ति नहीं हमें तो, नाम कुछ भी रख लेना आप। पकड़ में आ रहा है आपको? फिर वो कहता है, अगर मन को ही ना मानता है, उसके अलावा, मन को तो उसने आत्मा बना लिया, और आत्मा बनाने के बाद फिर दूसरा मन उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और वो उसको स्वीकार नहीं करता। पकड़ में आ रहा है? यानी मन को उसने आत्मा बनाया है, अब उसको आत्मा, वो आत्मा बन गया मन, उसके अलावा एक मन आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जो मनन करने का साधन बने, जो सुख दुख का अनुभव करने का साधन बने, उस अलग मन की कल्पना आपको करना पड़ेगा। अगर उसको आप नहीं मानोगे, उसकी जरूरत नहीं है ऐसा मानोगे, तो बाकी इंद्रियों की भी जरूरत नहीं रहेगी फिर। पकड़ में आ रहा है? इसी बात को आगे कह रहे हैं, कहाँ गया? हाँ जी, प्रत्याख्याने वा, यदि मन को अलग से ज्ञाता रूपी मन के अलावा ज्ञाता रूपी मन के अलावा अलग मन को मानने पर, अलग मन को न मानने पर, ज्ञाता रूपी मन के अलावा अलग मन को न मानने पर सर्वेंद्रिय विलोप प्रसंगा, बाकी सभी इंद्रियों का लोप होने का प्रसंग आता है। प्रक्रम आया, इसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं। अथ मन्तु सर्वविषयस्य मति साधनम सर्वविषयम् प्रत्याख्यायते नास्ति इति। अथ यदि मन्तु जाता सर्वविषयस्य, सबको विषय बनाने वाला, मति साधनम मनन करने का जो साधन है, जो कि सर्वविषयम वो सबको विषय बनाता है, ऐसे मन का प्रत्याख्यायते खंडन करता है, नास्ति इति वो मन नहीं है ऐसा खंडन करता है, ठीक है। एवं ऐसी स्थिति में रूपादि विषय ग्रहण साधनानि अपि न संति, तब तो रूप आदि विषयों को ग्रहण करने वाले साधन जो इंद्रियां हैं ये भी ना संति नहीं है ऐसा माना जाएगा। इति ऐसी स्थिति में सर्वेंद्रिय विलोप प्रसज्यते इति, उस स्थिति में सभी इंद्रियों का लोप आने का प्रसंग आता है। फिर देखिएगा अथ मन्तु सर्वविषयस्य मति साधनम सर्वविषयम् प्रत्याख्यायते नास्ति इति। यदि मन्तु मन्ता यानी जाता आत्मा के सर्वविषयस्य मति साधनम, सबको विषय बनाने वाला मति साधन यानी मनन करने का साधन इंद्रिय, जो कि सर्वविषयम वो सबको विषय बनाता है, उस सबको विषय बनाने वाले मन का प्रत्याख्यायते खंडन करता है, नास्ति इति नहीं है, मन के अलावा और कोई अलग मनन करने का साधन नहीं है ऐसा खंडन करता है। एवं ऐसी स्थिति में रूपादि विषय ग्रहण साधनानि अपि न संति, तब रूपादि विषयों को ग्रहण करने वाले ये इंद्री रूपी साधन ये भी नहीं है इति ऐसा माना जाएगा। ऐसा अगर मानोगे तो सर्वेंद्रिय विलोप प्रसज्यते, सभी इंद्रियों का लोप आने का प्रसंग आता है। हो गया स्पष्ट? हाँ जी, इंद्रियों का जैसे अपनी अपनी विषय में व्यवस्था की जाती है, तो मन का जो है, मन भी एक इंद्रिय है, तो उसमें भी क्या अपनी विषय का व्यवस्था है या वो सभी विषयों को ग्रहण करता है? वो सब सभी विषयों को ग्रहण कराने वाला होता है, इसलिए उसको उभय इंद्रियम कहते हैं, यानी बाहर बाहर के विषयों के साथ भी जुड़ता है और अंदर भी जुड़ता है, यानी वो अहंकार के साथ भी जुड़ता है, वो बुद्धि के साथ भी जुड़ता है, आत्मा के साथ तो जुड़ता ही जुड़ता है, तो अहंकार के साथ बुद्धि के साथ भी जुड़ता है, और अंदर गया हुआ जो सुख दुख है उसके साथ भी जुड़ता है, और बाहर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ करके भी काम करता है, इसलिए उभय इंद्रिय। हाँ जी, आत्मा के साथ तो जुड़ करके ही बाहर के विषयों के साथ जुड़ता है, जैसे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ रह करके और बाहर के विषयों के साथ जुड़ता है, ऐसे ही जो विषयों से अंदर गया हुआ है सुख दुख उसके साथ भी जुड़ता है, और अहंकार के साथ भी जुड़ेगा, महतत्व बुद्धि के साथ भी जुड़ेगा, ऐसा। चले हम आगे, सूत्रार्थ हो गया, 17वें सूत्र को देख लीजिएगा, इसी अंतिम बात को समझाने के लिए 17वां सूत्र बनाया है। बोलिएगा, नियमश्च निरनुमानः, सूत्रार्थ लिखिएगा, यह जो नियम, यह जो नियम बनाना चाहते हैं, यह जो नियम बनाने चाहते हैं कि रूपादि रूपादि ज्ञानों को रूपादि ज्ञानों के तो साधन इंद्रियां हैं, रूपादि ज्ञानों के साधन तो इंद्रियां हैं, मनन सुख दुख की अनुभूति के मनन सुख दुख आदि के अनुभूति का साधन नहीं है। मनन सुख दुख आदि के अनुभूति का साधन नहीं है ऐसा कोई अनुमान प्रमाण नहीं है। पकड़ में आया सूत्रार्थ? मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, रूपादि विषयों को जानने के लिए तो इंद्रियां हैं, पर मनन करने के लिए सुख दुख की अनुभूति करने के लिए साधन मन नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाते हैं तो कोई अनुमान नहीं है उसके लिए, यानी कोई प्रमाण नहीं है। अनुमान का मतलब यहाँ प्रमाण, ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है। सो यो अयम नियम इष्यते, जो यह नियम आप चाहते हैं, क्या नियम? रूपादि ग्रहण साधनानि अस्य संति, अस्य इस आत्मा के रूपादि ज्ञानों को ग्रहण करने के साधन तो हैं। पकड़ में आए जी? यो अयम नियम इष्यते, जो यह नियम आपको अभीष्ट है, या ये जो नियम आप चाहते हैं कि रूपादि विषयों को ग्रहण करने के साधन इस आत्मा के हैं। मति साधनम सर्व विषयम नास्तिति, और मनन करने का साधन जो सबको विषय बनाने वाला है वो नहीं है। अयम नियमो निरनुमानः, ये जो नियम आप बना रहे हो ये निरनुमानः, ये बिना प्रमाण के है। अयम नियमो निरनुमानः, ऐसा जो आप नियम बनाना चाहते हैं इसके पीछे निरनुमानः कोई प्रमाण नहीं है। न अत्र अनुमानमस्ति, उसी बात के लिए स्पष्ट कर रहे हैं। अयम नियमो निरनुमानः ये वार्तिक है, इस वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं। न अत्र अनुमानमस्ति, इस संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं है। अनुमानम का मतलब प्रमाण। न अत्र अनुमानमस्ति, इस संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं है। येना, जिससे नियमम प्रतिपद्यामहे इति, इस नियम को हम स्वीकार कर सके। किस नियम को? जो पहले बताया है, रूपादि ज्ञानों को ग्रहण करने के लिए तो इंद्रियां होंगी लेकिन मनन करने के लिए इंद्रिय ना हो, इस नियम को हम स्वीकार कर सके। रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादय तद उपलब्धो करणांतर सद्भावः, ये वार्तिक है। वो कहता है रूपादिभ्य, रूप आदि विषयों से अलग सुखादय विषयांतरम, सुख दुख वेदना ये भिन्न विषय हैं। रूपादि विषयों से सुख दुख आदि विषय अलग हैं, यह है रूपादिभ्यश्च विषयांतरम सुखादय तक अर्थ है। सुखादय सुख आदि रूपादि विषयों से अलग है। तद उपलब्ध, उन सुख दुख आदि की उपलब्धि में या उन सुख दुख आदि की अनुभूति में करणांतर सद्भावा, अलग साधन को आपको स्वीकार करना चाहिए। तदुपलब्धो सुख दुख की अनुभूति करने में करणांतर सद्भावा, अलग साधन को स्वीकार करना चाहिए। इसी वार्तिक को स्पष्ट कर रहे हैं। यथा चक्षुषा गंधो न गृह्यते, जैसे आंख से गंध गृहित नहीं होती है इति इसीलिए करणांतरम ग्राणमेव ग्राणम, इसलिए अलग साधन ग्राण को नासिका को आपने स्वीकार किया है। एवं इसी प्रकार से चक्षुर घ्राणाभ्याम रसो न गृह्यते, आंख और नाक से रस गृहित नहीं होता है। एवं इस प्रकार से आंख और नाक से रस नहीं जाना जाता इति, इसलिए करणांतरम रसनम, इसलिए उन दोनों से अलग रसना इंद्री को आपने माना है। एवं शेषेषु अपि, इसी प्रकार से बचे हुए सभी इंद्रियों के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। पकड़ में आया? सरल भाष्य है। तथा उसी प्रकार से चक्षुरादि भी सुखादयो न गृह्यन्ते, जैसे उनके बारे में बताया तथा उसी प्रकार से आंख से नाक से त्वचा से कान से चक्षुरादि भी इन पांचों इंद्रियों से सुखादयो न गृह्यन्ते, सुख दुख ये नहीं जाने जाते हैं इति, इसलिए करणांतरेण भवितव्यम, उसके लिए अलग साधन होना चाहिए। पकड़ में आया जी? तच्च ज्ञान अयोग पद्य लिंगम, और जो करणांतर होगा तच्च, वो जो करणांतर तद ज्ञान अयोग पद्य लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों को उत्पन्न न करने वाला होता है, अयुगपद ज्ञान लिंग वाला होता है। तच्च वह जो भी साधन करण मानोगे आप, वो कारण कैसा होगा, वो साधन कैसा होगा, तो कहते हैं ज्ञान अयोग पद्य लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों को न कराने वाला होता है। यूं कहिए ज्ञान अयोग पद्य लिंग वाला होता है। यानी एक साथ अनेक ज्ञानों को न कराने वाला होता है। यच्च जो कि सुखादि उपलब्धो करणम, यच्च जो कोई भी वस्तु सुखादि उपलब्धो, सुख दुख आदि की अनुभूति में करणम साधन बनता है। यच्च जो कोई भी वस्तु सुखादि की अनुभूति में करणम कारण बनता है, तच्च वह कैसा होगा, ज्ञान अयोग पद्य लिंगम, वो एक साथ अनेक ज्ञानों को न कराने वाला होता है। पकड़ में आया? तस्य इंद्रियम इंद्रियम प्रति सन्निधे असन्निधेश्च, तस्य उस करण का इंद्रियम इंद्रियम प्रति, अलग अलग इंद्रियों के प्रति सन्निधि, कभी जुड़ना होता है कभी असन्निधे, कभी न जुड़ना होता है। यानी तस्य वह इंद्रिय कभी किसी इंद्रिय के साथ जुड़ता है तो कभी किसी इंद्रिय के साथ नहीं जुड़ता है, उस स्थिति में न युगपद ज्ञानानि उत्पद्यन्ते इति, उसी कारण से एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए मन को आपको स्वीकार करना चाहिए और आत्मा को अलग से स्वीकार करना चाहिए। जब ये बात समझ में आ रही है, इसलिए तत्र यदुक्तम, आपने वहां जो बात कही है, किसमें 15वें सूत्र में, तत्र यदुक्तम, आपने जो 15वें सूत्र में कहा है आत्म प्रतिपत्ति हेतु ना मनसी संभवात इति, आत्मा को सिद्ध करने वाले जितने भी हेतु है वो मन में घटित होने से आत्मा अलग नहीं है, ऐसा जो आपने कहा तद अयुक्तम, वो गलत कहा है। हाँ जी, यहां पर यकार छूट गया है। तदुक्तम ऐसा लिखा है, तदुक्तम लिखा है, त ता और दा इसके बीच में यकार जोड़ो और दकार के स्थान दकार के नीचे जो ऊ है वो यकार में जोड़ दो, तो तदा तदा युक्तम तद अयुक्तम। समझ में आ गया, सूत्रार्थ हो गया, बस इतना ही रखते हैं। हाँ जी, तच्च ज्ञान अयोगपद्य लिंगम, इस शब्द का अर्थ है तत् का मतलब वह साधन, वो करण कैसा होगा, एक साथ अनेक ज्ञानों को न कराने वाला होगा। उसको आप ऐसा भी कह सकते हैं तच्च वो करण ज्ञान अयोगपद्य लिंग वाला होता है, ज्ञान अयोगपद्य लिंग वाला होता है। अयोगपद्य का मतलब है एक साथ ज्ञान न करने वाला, वह करण एक साथ ज्ञान न करने वाला होता है। ठीक है जी, ओंकार कर ले, ओ सबको प्रणाम।